ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार परसों प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ पाद है लिंग शरीर विषयक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान विरोध परिहार पाद। पूरे द्वितीय अध्याय का नाम ही विरोध परिहार अध्याय है। श्रुतियों का जो चेतन कारणवाद में समन्वय बताया है, यानी उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में है, अद्वैत वस्तु चेतन ब्रह्म है और वही समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण है। इसी अर्थ में उपनिषदों का तात्पर्य है। इसे वेद व्यास जी ने प्रथम अध्याय के द्वारा बताया। तो यदि वेद प्रमाणक ब्रह्म कारणवाद निश्चित होगा तो सांख्यादि का जो प्रधान कारणवाद है, वैशेषिकों का अनुकारणवाद है, यह अप्रमाण सिद्ध होंगे। तो द्वैतवादी सांख्यादि को ये अच्छा नहीं लगा तो अद्वैतवाद का विरोध करने के लिए पूर्व पक्षी बन करके सामने आते हैं और द्वितीय अध्याय में प्रथम पाद में सांख्यादि स्मृतियों के साथ जो विरोध विषयक आशंका है वेदांत समन्वय के, उसका समाधान किया गया और तर्क के साथ भी प्रतीयमान जो उपनिषद समन्वय का विरोध, उसका भी निराकरण प्रथम पाद में है। स्मृति सांख्य वैशेषिकादि और तर्क के साथ वेदांत समन्वय का आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार प्रथम पाद में वेद व्यास जी ने किया द्वितीय अध्याय के। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद को कहा जाता है प्रतिपाद्य विषय है उसका अन्य दुष्टता। अन्य का अर्थ है अद्वैतवाद से अतिरिक्तवाद द्वैतवाद और उसमें विद्यमान दोषों को व्यास जी ने द्वितीय पाद में बताया और ये कहा कि सांख्यादि का मत जिज्ञासु को अग्राह्य इसलिए है कि उनका अपना ही पूर्वापर विरोध युक्त मत है। तो पूर्वापर विरोधग्रस्त होने के कारण सांख्य वैशेषिकादि मत जिज्ञासु को अनुपादेय है, अग्राह्य है, उनमें दोष दिखा करके कहा। ऐसे ही फिर सांख्यादियों ने कहा कि हमारा मत यदि पूर्वापर विरोध ग्रस्त होने से जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है तो श्रुति मत भी पूर्वापर विरोध ग्रस्त होने से हमारे मत के तरह ही अनुपादेय होगा। इसी अभिप्राय से तृतीय पाद द्वितीय अध्याय का और चतुर्थ पाद इन दोनों की प्रवृत्ति हुई। तृतीय पाद में भूतों की प्रतिपादक जो श्रुतियां और भोक्ता जीव के स्वरूप की प्रतिपादक जो श्रुतियां उनके परस्पर आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार हुआ तृतीय पाद में। और चतुर्थ पाद में सूक्ष्म शरीर प्रतिपादक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका परिहार भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण प्राण और बाह्य करणों का संघात। बाह्य करणों में पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और अंतःकरण और पांच प्राण। अंतःकरण के वृत्ति भेद से मन बुद्धि दो ही भेद करते हैं यदि, तो 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। और यदि 4 करते हैं तो 19 तत्वों का, अंतःकरण चतुष्टय मानते हैं तो 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, प्राण 5 और अंतःकरण 2 मान लो मन बुद्धि तो 17, और उनमें चित्त अहंकार को और मिला दो तो वृत्ति भेद से वो हो जाते हैं 19। इन 19 तत्वों के समुदाय का नाम है सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। और इस लिंग शरीर की प्रतिपादक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध उसका परिहार करने के लिए चतुर्थ पाद की प्रवृत्ति है। उसमें जो प्रथम अधिकरण हुआ सूक्ष्म शरीर अंतःपाती प्राण शब्दित जो इंद्रिया है उनके अनुत्पत्ति और उत्पत्ति विषयक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार है तथा प्राणा इत्यादि में कहीं कहीं उत्पत्ति से पहले ऋषि शब्द से इंद्रियों का अस्तित्व बताया गया और उत्पत्ति के प्रकरण में इंद्रियों के उत्पत्ति की चर्चा नहीं हुई, इसलिए इंद्रियों को अनादि मानने वालों ने कहा कि इंद्रियां अनादि हैं। क्यों? तो उत्पत्ति के प्रकरण में इंद्रियों के उत्पत्ति की चर्चा न होने से और ऋषि शब्द से उत्पत्ति से पहले ही इंद्रियों के अस्तित्व का वर्णन होने से। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत वहां पर बताया गया कि तथा प्राणा इत्यादि से जैसे तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण में वियद अधिकरण में कहा गया कि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है, ऐसे ही ब्रह्म से आकाश जैसा उत्पन्न होता है ऐसे ब्रह्म से ही प्राण शब्दित इंद्रिया भी उत्पन्न होती है तथा प्राणा ब्रह्मण उत्पद्यन्ते। और द्वितीय अधिकरण में कहा गया कि इंद्रिया 11 ही है, इंद्रियों की संख्या बोधक श्रुतियों का भी आपाततः विरोध प्रतीत होता है। कोई श्रुति वचन 7 इंद्रिया बता रहा है तो किसी श्रुति वचन से ज्ञापन हो रहा है 8 इंद्रियों का, किसी से 9, 10, 11, 12, 13 तक। इसलिए संशय हुआ कि इंद्रिया 7 हैं या उनसे अतिरिक्त है, और अतिरिक्त है तो कितनी है। तो द्वितीय अधिकरण में इंद्रियों की संख्या का निर्धारण हुआ कि वे 11 ही है। अब ब्रह्म का कार्यभूत जो एकादश इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 अंतःकरण, इनका परिमाण क्या है, ये आकाशादि के तरह सर्वगत है, विभू है, या परिच्छिन्न है, ये संशय है। इस संशय की निवृत्ति के लिए तृतीय अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो सांख्यों ने कहा जैसे पुरुष व्यापक है ऐसे इंद्रिया भी व्यापक है। सांख्य सिद्धांत के अनुसार इंद्रिया अपरिच्छिन्न है, सर्वगत है। तो कहा सर्वगत यदि है पुरुष भी और सर्वगत इंद्रिया भी है, तो पुरुष रूप प्रमाता भी सर्वगत और प्रमा की उपकरण स्थानीय इंद्रिया भी सर्वगत है, तो सर्वत्र बोध हो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं होता। तो कहा कि प्रारब्धवशात वृत्ति लाभ इंद्रियों को एक शरीर विशेष में ही होता है सर्वगत होने पर भी, और जिस शरीर विशेष में प्रारब्धवशात वृत्ति लाभ होगा वहीं पर ज्ञान होगा। अन्यत्र इंद्रिया होने पर भी आत्मा को ज्ञान नहीं होगा, ऐसा मानना है सांख्यों का। इसलिए इंद्रिया तो सर्वगत ही है और कर्मवशात उनको वृत्ति लाभ तत्तत् शरीर में होता है। सिद्धांती ने कहा कि इंद्रिया सिद्धांत बताने के लिए सूत्र है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कि अणवश्च तथा प्राणा सूत्र से प्राणः पद की अनुवृत्ति आती है। सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति इस न्याय से एवकार का अवधारण प्रयोग होता है। यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि प्रयुज्यते का अध्यार होगा। और एक सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनेगी प्राणाः अणव एव सु, इंद्रिया सर्वगत नहीं अपितु अणु ही है। अणव एव प्राणा सु में जो एवकार है वह व्यावर्तक है सांख्यों की मान्यता का। सांख्यों की मान्यता है इंद्रियों के परिमाण के विषय में सर्वगत है वे करके, तो इंद्रिया सर्वगत नहीं है ये अणव एव के साथ अन्वित जो एकार है एवकार है वो बताएगा। इंद्रिया सर्वगत नहीं अपितु अणु है, और अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म और परिच्छिन्न है। जैसा वैशेषिकों का अणु है ऐसा अणु अर्थ नहीं लेना। अणु शब्द का यहाँ पर अर्थ है परमाणु के तरह नहीं अपितु सूक्ष्म और परिच्छिन्न, इतना मात्र अर्थ है। ये सर्वगत और स्थूल नहीं है। तो इस प्रकार ये मूल सूत्र का अर्थ हम लोग देख चुके थे पहले। वृत्ति लाभ कहते हैं व्यापार सक्षमता। तो व्यापार करने में सक्षम होते हैं शरीर में रह करके गोलकस्थ हो करके, और उनमें वो गोलकस्थता आती है कर्मवशात, ऐसा सांख्यों का कथन है। तो भाष्य है अवतरण भाष्य को तो हम लोगों ने देखा था कि अधुना प्राणानाम एव स्वभावांतरम अभ्युच्चिनोति। तो प्राणों के संख्या का निर्धारण के अनंतर तृतीय अधिकरण में अधुना का अर्थ निकलेगा। प्राण के ही परिमाणात्मक स्वभावांतर को भगवान वेदव्यास जी बताते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थ बलादन्यत्र नीयते, इस अभिप्राय से अभि और उत उपसर्ग पूर्वक ची धातु का अर्थ निकलेगा प्रतिपादयति, स्वभावांतरम प्रतिपादयति, ज्ञापयति। तो तृतीय अधिकरण से भगवान वेद व्यास जी इंद्रियों के स्वभाव का स्वभावांतर का प्रतिपादन करते हैं, ज्ञापन करते हैं। परिमाणात्मक जो स्वभावांतर है वो बताते हैं। तो अधुना शब्द का अर्थ बताया टीका में, टीकाकार ने, अधुना ये निपात है और अधुना इस निपात का अर्थ करते हैं उत्पत्ति संख्या निर्णयानंतरम परिमाणम निरूप्यते इत्यर्थ। ये पूरे वाक्य का तात्पर्य अर्थ हुआ। अनंतरम यहां तक तो अधुना शब्द का अर्थ निकला और बाकी वो परिमाणम निरूप्यते ये वाक्य अर्थ है। प्रथम अधिकरण एवं द्वितीय अधिकरण से क्रमतः इंद्रियों की उत्पत्ति और संख्या का निर्णय हुआ। प्रथम अधिकरण से उत्पत्ति का निर्णय हुआ कि इंद्रियां अनुत्पन्न नहीं उत्पन्न होती है, और द्वितीय अधिकरण से कहा गया कि वे ग्यारह ही हैं, सात भी नहीं यानी न्यून भी नहीं और अतिरिक्त भी नहीं, एकादशी है। ऐसे संख्या का निर्णय द्वितीय अधिकरण से हुआ। तो प्रथम एवं द्वितीय अधिकरण से क्रमतः इंद्रियों की उत्पत्ति एवं संख्या के निर्णय के अनंतर ये अधुना शब्द का अर्थ निकलेगा। तृतीय अधिकरण में इंद्रियों के परिमाण रूप स्वभावांतर का निरूपण भगवान वेदव्यास जी करते हैं, इसलिए कहा कि परिमाणम निरूप्यते, परिमाण का निरूपण किया जाता है। सूत्र का अर्थ भाष्कर कर रहे हैं अनवश्च येते प्रकृताः प्राणा प्रतिपत्तव्या। तो तथा प्राणा, इस सूत्र से प्राणा पद की अनुवृत्ति आ जाती है। तथा प्राणा सूत्र है ना, प्रथम सूत्र इस पाद का, वहां से प्राणा पद आया। और इस पाद में शुरू शुरू में ही प्राणों की ही चर्चा प्रारंभ हुई, उपक्रम हुआ, इसलिए उनको कहा जाता है प्रकृत। प्रकरण में प्रतिपादित अर्थ होता है प्रकृत अर्थ। तो जैसे ही चौथा पाद प्रारंभ हुआ तो प्राणों की ही चर्चा प्रारंभ हुई है, इसलिए प्रकरण में चर्चित अर्थ प्रकृत अर्थ है। तो प्राणों की ही चर्चा हो रही है, उत्पत्ति की चर्चा हुई तो फिर संख्या की चर्चा हुई प्राणों के ही, इसलिए प्रकृत अर्थ है प्राण। और प्रकृत जो प्राण है इनका परिमाण अणु ही समझना चाहिए। प्रतिपत्तव्या अणवश्च येते प्रकृताः प्राणा प्रतिपत्तव्या, प्रतिपत्तव्या यानी ज्ञातव्या, प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु है गत्यर्थक, और गत्यर्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ निकलता है, तव्य प्रत्यय हुआ है, इसलिए प्रतिपत्तव्या का अर्थ निकलेगा ज्ञातव्या या ज्ञेया। जिज्ञासु भी एते प्रकृता प्राणा आणव एव ज्ञेया, जिज्ञासुओं को इंद्रिया अणु ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए, जानना चाहिए, यह अर्थ निकलेगा। यह सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई। और इंद्रियगत अणुत्व का अर्थ वैशेषिकों का परमाणुगत जो अणुत्व है जैसा, वैसा नहीं, अपितु यहां अणुत्व जिस रूप से विवक्षित है वो बता रहे भाष्कर भगवान कि अनुत्वंच येषां सौक्ष्म परिच्छेदौ न परमाणु तुल्यत्वं कृष्ण देह व्यापी कार्यानुपपत्ति प्रसंगात। कहते हैं येषां, येषा मैंने प्राणानाम, सर्वनाम है ना, प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। तो इन प्राणों में जो अणुत्व बताया जा रहा है अणवश्च प्राणा करके, वह अणु शब्द से बताया गया अणुत्व वैशेषिकों के परमाणु में रहने वाले अणुत्व के सदृश नहीं समझना, अपितु इंद्रियों में रहने वाले अणुत्व का स्वरूप है सूक्ष्म और परिच्छेद। उसमें अणुत्व है सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मस्य भाव सूक्ष्मम, क्षय है भाव अर्थ में, और परिच्छेद परिउपसर्ग पूर्वक छिद धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय होकर के परिच्छेद बनता है। तो अर्थ निकलता है सूक्ष्मत्व परिच्छिन्नत्व, सूक्ष्मत्व और परिच्छिन्नत्व यही अणुत्व है इंद्रियों में। न परमाणु तुल्यत्वम ऐसा क्यों, तो कहते हैं इसलिए कि कृष्ण देह व्यापी कार्य अनुपपत्ति प्रसंगात। यदि इंद्रियों को वैशेषिकों के परमाणु के तरह देशतः परिच्छिन्न मानेंगे तो वो जो परम रहस्यत्व परम अणुत्व परिमाण रूप, तो फिर संपूर्ण शरीर व्यापी जो इंद्रियों का कार्य है वह कार्य, इंद्रियों का कार्य है अपने अपने विषयों का ग्रहण, और वह संपन्न नहीं हो पाएगा। संपूर्ण देह व्यापी इंद्रियों का स्वस्व विषय ग्रहण रूप कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक परिच्छिन्न देश मात्र वृत्तित्व रूप वो अणुत्व नहीं समझना, जैसे परमाणु में होता है। ये भाष्कर भगवान कहते हैं। तो सूक्ष्मत्व और अणुत्व का स्पष्टीकरण सिद्धांति को विवक्षित जो सूक्ष्मत्व है सूक्ष्म शब्द से, अणु शब्द का अर्थ हुआ सूक्ष्म और परिच्छेद। तो किस प्रकार का सूक्ष्म है किस प्रकार का परिच्छेद है इसे टीकाकार और स्पष्ट कर रहे हैं। तो टीका में है तीसरी पंक्ति में अनुद्भूत रूप स्पर्शत्वम सूक्ष्मत्वम, अनुद्भूत रूप और स्पर्शत्व रूप सूक्ष्मत्व यहाँ पर विवक्षित है इंद्रियों में, इंद्रियों में अणुत्व है का अर्थ है सूक्ष्मत्व है, और इंद्रिय के सूक्ष्मत्व रूप अणुत्व का स्वरूप है अनुद्भूत रूप स्पर्शत्व का मतलब, और रूप एवं स्पर्श जिनमें उद्भूत नहीं है, जिसमें उद्भूत स्पर्श और उद्भूत रूप होता है, जिन द्रव्यों में उन द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, इंद्रिय ग्राह्य वे होती हैं, उद्भूत रूप एवं उद्भूत स्पर्श नामक गुण जिस द्रव्य में होता है वह द्रव्य होता है इंद्रिय ग्राह्य। नेत्र इंद्रिय का विषय बनता है, उद्भूत स्पर्श जिसमें है तो इंद्रिय का विषय बनेगा, तो इंद्रिय गोचर जो भी होगा उसमें इंद्रिय गोचरत्व का प्रयोजक है उद्भूत रूप स्पर्शवत्व, और ये उद्भूत रूप स्पर्श जिसमें नहीं है उसे कहा जाता है अनुद्भूत रूप स्पर्श द्रव्य। तो इंद्रिया भी अपंचकृत पंच महाभूतों का ही कार्य होने से, ज्ञानेन्द्रिया सत्वगुण का कार्य है, कर्मेन्द्रिया कर्म है कार्य रजोगुण का, इसलिए भूतों का ही कार्य होने से ये भी द्रव्य है इंद्रिया भी, वैशेषिक भी इनको द्रव्य ही मानता है, मानते हैं। घ्राण इंद्रिय इंद्रिय रूप पृथ्वी है, द्वेनुक रूपा है उनके यहां, और यहां अनुद्भूत स्पर्शत्व ये सूक्ष्म है, और परिच्छेदो परिच्छेद का क्या स्वरूप है तो कहते अल्पत्वम, अल्पत्वम परिच्छेद। अब भाष्य में है कि अनुत्वं चेषां सूक्ष्म परिच्छेदो न परमाणु तुल्यत्वं कृष्ण देह व्यापी कार्यानुपपत्ति प्रसंगात, ये हुआ। आगे वाक्य है भाष्य में कि सूक्ष्मा येते प्राणाः स्थूलाश्चेत् शु मरण काले शरीरान् निर्गच्छन्तो बिलात् अहिरिव उपलब्धेरन् म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः। तो कहते हैं सिद्धांत के अनुसार इंद्रिया तो सूक्ष्म है, श्रुति के अनुसार इंद्रिया सूक्ष्म है, और इन सूक्ष्म इंद्रियों को यदि सांख्यों की मान्यता के अनुसार स्थूल करें मानेंगे, स्थूल हो जाएगी ये यदि, तो जैसे स्थूल घटादि इंद्रिय गोचर होते हैं उनमें उद्भूत रूप और स्पर्श होने के कारण इंद्रिय गोचरत्व है, तो घटादि के तरह ही ये स्थूल होंगे, यानी उद्भूत रूप स्पर्श वाले मानेंगे इंद्रियों को यदि, तो घटादि जैसे उद्भूत रूप स्पर्श होने के कारण प्रत्यक्ष है इंद्रिय ग्राह्य है, ऐसे इंद्रिया भी उद्भूत रूप स्पर्श होगी तो उनमें इंद्रिय ग्राह्यत्व का प्रयोजक उद्भूत रूप स्पर्शत्व होने से इंद्रिय ग्राह्यत्व होगा, प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी। तो जो मरने वाला मनुष्य है मरते समय उसके पास बैठे हुए जो परिवारजन हैं तो उनको जीवात्मा के साथ, इस शरीर से निकल करके जाने वाले जीवात्मा के साथ जाने वाली ये जो उद्भूत रूप स्पर्श इंद्रियां हैं इनका प्रत्यक्ष होना चाहिए, जैसे घटादि का प्रत्यक्ष होता है। लेकिन कितने भी लोग बैठे हैं और कितने भी पैनी दृष्टि वाले हो, कोई देख नहीं सकता इंद्रियों को, कब गया, कैसे गया, कहां से गया, पता ही नहीं चलता। अनुमान लगाते हैं, मुख खुला है तो मुख से निकला होगा, आंख खुली है तो आंख से निकला होगा, ऐसा अनुमान भले ही कर लें, लेकिन अभी तक किसी ने भी देखा नहीं है इंद्रियों को। तो इसलिए इनको स्थूल नहीं कहा जा सकता। ये यहां पर कहा जा रहा है कि एते प्राण सूक्ष्मा एते प्राणा स्थूलाश्चेत शुह, ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं इनको यदि सांख्यों के आग्रह के अनुसार हम स्थूल मानेंगे, का मतलब उद्भूत रूप स्पर्श मानेंगे, तो मरण काले मृत्यु के समय शरीरान निर्गच्छन, तो मरने वाले के स्थूल शरीर से निकलने वाली जो ये इंद्रियां हैं ये म्रियमानस्य पार्श्वस्थैः उपलभ्येरन, तो मरने वाले के आसपास बैठे हुए व्यक्तियों को प्रत्यक्ष हो जाए, व्यक्तियों के द्वारा देखे जाए, ये आपत्ति आएगी। कैसे? तो कहते जैसे कोई बिल है, उसके अंदर बैठा है सांप, तो जब तक बिल के अंदर है तो दिखता नहीं है, लेकिन बिल के अंदर से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलते समय सर्प दिखता है कि नहीं, काला है कि लाल है, और कितना मोटा है, कितना लंबा है, किस जाति का है, सर्प की जाति के जो पहचान वाले हैं उनको पहचान में आ जाता, आंख से दिखता है। क्यों? वो उद्भूत रूप स्पर्श है सर्प, तो बिल से निकलने वाला सर्प जैसे दिखता है, ऐसे बिल से निकलने वाले सर्प की तरह ही तो शरीर से निकल रही है। शरीर में भी जो ये बिल है नौ या एकादश, और उन बिलों से निकलने वाली इन इंद्रियों का यदि उद्भूत रूप स्पर्श है तो सर्प के तरह ही पास में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाए, यह आपत्ति आती है। लेकिन दिखता नहीं है, सांख्य के मत का जीवन भर अनुसरण करने वाले जो है, अध्ययन अध्यापन करने वाले जो है सांख्य मत का, उनके भी संबंधी कोई मरते हैं और पास में बैठ करके देखना चाहेंगे तो सांख्यों को भी नहीं दिखता। इसलिए माना जाएगा कि इंद्रियां सूक्ष्म है, अनुद्भूत रूप स्पर्श होने से अतिंद्रिय है, अप्रत्यक्ष है। तो सूक्ष्मा येते प्राणा स्थूलाश्चेत्सु मरण काले शरीरान निर्गच्छन्तो बिलात् अहिरिव उपलब्धेरन म्रियमानस्य पार्श्वस्थै, उपलब्धेरन का करता है म्रियमानस्य पार्श्वस्थै ही, मरने वाले के आसपास बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा उपलब्धेरन, उपलब्धेरन का कर्म होगा वही प्राणा, कर्मणि प्रयोग है ना, इसलिए कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा और कर्ता के वाचक पद में तृतीया उपलब्धिरण क्रिया का कर्ता म्रियमानस्य पार्श्वस्थी, ये तृतीयांत पद का अर्थ है। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म होने से दिखते नहीं है, स्थूल होते तो जरूर दिखने चाहिए, अपत्याति, इसलिए अणु का अर्थ है सूक्ष्म। और परिच्छिन्न का अर्थ कर रहे हैं, यदि परिच्छिन्न, ये जो परिच्छिन्न तो ही है, इनको यदि सर्वगत मानेंगे तो जो अपत्याति, जैसे सूक्ष्म यानी अनुद्भूत रूप स्पर्श इन इंद्रियों को स्थूल मानेंगे यानी उद्भूत रूप स्पर्श मानेंगे तो प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी, ये अनिष्टापत्ति है। इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए अनुद्भूत रूप स्पर्श ही मानना उचित है। ये कहा, ऐसे परिच्छिन्न है और परिच्छिन्न को कोई सर्वगत मानना चाहेगा तो जो अनिष्टापत्ति आती है उसे कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि परिच्छिन्नाश्च एते प्राणा सर्वगताश्चेत्सु उत्क्रांति गत्यागति श्रुति व्याकोपस्यात्। व्याकोप शब्द का अर्थ है विरोध, तो श्रुति का विरोध होगा। कौन से श्रुति का? जो इंद्रियों की उत्क्रांति बताने वाली श्रुति है, इंद्रियों की गति बताने वाली श्रुति है, आगति बताने वाली श्रुति है। तो उत्क्रांति गति आगति इंद्रियों की बताने वाली श्रुति का विरोध नामक दोष आता है इंद्रियों को सर्वगत मानेंगे तो। जैसे आकाश सर्वगत होने से उसमें उत्क्रांति गति आगति रूप व्यापार नहीं होता, और श्रुति बता रही है इंद्रियों का उत्क्रमण होता है। ये जो जीवात्मा के का जीवात्मा के उत्क्रांति के पश्चात उत्क्रांति करने वाला मुख्य प्राण है, उसके साथ ही जो गौण प्राण शब्दित इंद्रियां हैं, श्रुति कहती है कि उनका उत्क्रमण होता है। सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, ये श्रुति प्राण शब्दित इंद्रियों का उत्क्रमण बता रही है, इसका व्याकोप यानी विरोध होगा। इंद्रियों को सर्वगत मानेंगे यदि आकाश के तरह, तो आकाश जैसे किसी स्थान से निकल नहीं सकता, किसी स्थान पर जा नहीं सकता, फिर उस स्थान से और कहीं आ नहीं सकता, क्योंकि वो व्यापक है, सर्वत्र है ही है। ऐसे आकाश के तरह व्यापक इंद्रिया होगी तो अपने अपने गोलकों से उत्क्रमण करके हृदयस्थ मन के साथ एक ही भाव इंद्रियों का जो बताया जाता है वो नहीं होगा। और फिर जीवात्मा इस शरीर से निकला, शरीरांतर के लिए गमन कर रहा है लोकांतर में, तो गमन करने वाले जीवात्मा के साथ इनका गमन व्यापक होने से संभव नहीं होगा। फिर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आगमन, क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम आविशन्ति, श्रुति स्मृति भी आगमन बता रही है, वो नहीं होगा। तो ये इंद्रियों की जीवात्मा के साथ उत्क्रांति गति और आगति को बताने वाली श्रुति का विरोध न हो, इसलिए सर्वगत इंद्रियों को नहीं मान सकता, परिच्छिन्न नहीं मानना उचित है। तो ये कहा कि परिच्छिन्ना च एते प्राणा सर्वगताश्चेत्सु है परिच्छिन्न श्रुति के अनुसार, अर्थात श्रुति इंद्रियों में मृत्यु के समय अदृष्टत्व बता करके सूक्ष्मत्व बता रही है, अनुद्भूत रूप स्पर्शत्व रूप सूक्ष्मत्व बता रही है, और उत्क्रमण गति आगमन बता करके परिच्छिन्नत्व बता रही है। अल्पत्व बता रही, परिछिन्नत्व का अर्थ है अल्पत्व, आकाश के तरह सर्वगतत्व नहीं है। तो सर्वगताश्चेत्सु उत्क्रांति गत्यागति श्रुति व्याकोपस्यात्। अब तद्गुण सारत्वं च जीवस्य न सिद्धेत, ये जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका को देखिए। बुद्ध्यादीनां विभुत्वे तद उपाधिकम आत्मनो अनुत्वाधिकम न सिद्धेत इति उक्त न्याय विरोधम आह तद्गुण सारत्वम इति। तो ये कह रहे हैं बुद्ध्यादीनां विभुत्वे, बुद्ध्यादियों को यदि सांख्यों के आग्रह के अनुसार मान लेंगे, विभु आदि शब्द से बाकी सब इंद्रियों को लेना, जैसा सांख्य कहना चाहते हैं कि सभी इंद्रियां कैसी हैं, सर्वगत। तो सांख्यों के अनुसार बुद्ध्यादि इंद्रियों को सर्वगत मानेंगे, यदि व्यापक मानेंगे, विभु मानेंगे, तो तद उपाधिकम आत्मनो अनुत्वादिकम न सिद्धेत। तो पहले बताया आत्मा का, जीवात्मा का परिमाण बताते समय तृतीय पाद में कि वो अणु है, तो अणु है तो उसमें अणुत्व स्वतः नहीं है, स्वतः तो विभु है, सर्वगत है आत्मा, और उसकी उपाधि बुद्धियादि अणु है, इसलिए उसमें अणुत्व है, अणुत्व का अर्थ है परिछिन्नत्व, जैसे यहां पर बताया। तो आत्मा परिछिन्न है तो उसमें परिछिन्नत्व, स्वतः अपरिछिन्न आत्मा में परिछिन्नत्व कहां से आएगा, तो उपाधि को लेकर के। तो बुद्धियादि रूप उपाधि में अणुत्व होने से आत्मा में भी, तदुपाधिक आत्मा में भी अणुत्व है, ऐसा पहले कह चुके हैं। और बुद्ध्यादि को यदि सर्वगत मानेंगे तो फिर बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक पूर्व में बताया गया जो परिछिन्नत्व है, अल्पत्व है, वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं बुद्ध्यादीनां विभुत्वे तद उपाधिकम, इसमें तद शब्द का अर्थ है बुद्ध्यादि, तो बुद्ध्यादि उपाधिक जो आत्मा में अणुत्व है न सिद्धेत, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इति उक्त न्याय विरोधम, जो पहले तद्गुण सारत्वात् एक न्याय आया, अधिकरण आया, उसका भी विरोध हो जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्कर भगवान कि तद्गुण सारत्वंच जीवस्य न सिद्धेत। एक दोष तो पहले आया उत्क्रांति गत्यागति श्रुति का विरोध, इंद्रियों को सर्वगत मानने पर श्रुति विरोध नामक एक दोष, और दूसरा दोष है उस तद्गुण सार न्याय का विरोध। तद्गुण सार न्याय बताता है इंद्रियों में बुद्ध्यादि में परिछिन्नत्व होने से बुद्ध्यादि उपाधिक आत्मा में भी परिछिन्नत्व है, जैसे अग्नि में औष्ण्य होने से अग्नि के संपर्क से स्वतः शीतल स्वभाव जल में भी औष्ण्य आ जाता है, ऐसे स्वतः सर्वगत आत्मा भी परिछिन्न बुद्ध्यादि उपाधि से परिछिन्न होता है, उसमें जब तक उपाधि संसर्ग है तब तक परिछिन्नत्व है, ऐसा पहले कह चुके हैं तद्गुण सार न्याय से। उस तद्गुण सार न्याय का भी विरोध होगा यदि इंद्रियों को अपरिछिन्न मानेंगे, सर्वगत मानेंगे। तो ये यहां पर कहा तद्गुण सारत्वंच जीवस्य न सिद्धेत। और आगे कह रहे हैं सांख्य यदि इंद्रियों को सर्वगत मान करके अपने मत में आने वाली आपत्ति का निराकरण करते हैं वृत्ति लाभ बता करके, तो वही उनका पहले जो उन्होंने कहा था उसका स्मरण करा करके निराकरण किया जा रहा है। तो सर्वगतानाम इत्यादि की अवतरण टीका है, उक्ताक्षेपम अनुद्य निरस्यति सर्वगतानाम इति। सांख्यों ने पहले जो आक्षेप किया था उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं कि सर्वगतानाम अपि वृत्तिलाभ शरीर देशे स्यात् इति चेत। इंद्रिया तो सर्वगत हैं और कर्मवशात उन्हें शरीर में वृत्ति लाभ होता है, ऐसा यदि सांख्य कहना चाहते हैं, कहा ही था उन्होंने, तो कहते हैं न, उनका ये कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहते इसलिए कि वृत्ति मात्रस्य कर्णत्व उपपत्ते, इंद्रियों को तो मान रहे हैं व्यापक और कर्मवशात उनका वृत्ति लाभ मान रहे हैं शरीर देश में, तो ये निश्चित है कि इंद्रियों को अंतिम में मानते काय के लिए हैं, इंद्रिया उपकरण है, वो है ज्ञान की उपकरण साधन और क्रिया की साधन। तो जब जहां वृत्ति लाभ है वहीं पर क्रिया संपन्न होनी है, वहीं पर ज्ञान होना है। शरीर देश में ही यदि शरीर देश में स्थित इंद्रियों से ही रूपादि ग्रहण रूप व्यापार संपन्न होना है और आदान आदि क्रियाएं संपन्न होनी है शरीर देश मात्र वृत्ति इंद्रियों से, और कभी भी शरीर से अतिरिक्त स्थान पर विद्यमान होने पर भी उनसे अपना व्यापार निर्वर्तन नहीं होना है, तो फिर उपकरण तो उन्हें कहा जाता है जो व्यापार निर्वर्तन में कर्ता का सहयोग करता है। जीवात्मा है प्रमाता और उसका व्यापार है प्रमा, और इस प्रमारूप व्यापार में जो प्रमाता का सहयोग करेगा रूपादि प्रमा ज्ञान के लिए वो माना जाएगा उपकरण। तो वृत्ति लाभ ही सहयोग कर रहा है और शरीर देशस्थ अतिरिक्त स्थान पर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वरूप है, वे तो कभी भी उपयोग में नहीं आएगी प्रमा के, किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेगी, तो फिर उनको इंद्रिय मानना ही काय के लिए है? तो वो वृत्ति लाभ जो है उसी का नाम इंद्रिय होगा। हम जिसको इंद्रिय करें उसको आप वृत्ति लाभ करें, नाम मात्र अलग माना जाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि वृत्ति मात्रस्य कर्णत्वोपपत्ते, तो वृत्ति को ही करण कहा जाएगा भी, क्योंकि वही सहयोग कर रही है। शरीर देश में स्थित जो इंद्रिय है उसी एक वृत्ति है इंद्रिय की, उसी का एक प्रकार से क्या हो रहा है, सहयोग प्राप्त हो रहा है प्रमाता को रूपादि प्रमा के लिए, चक्षुरादि की जो वृत्ति है उसी का सहयोग होने से, वही सहयोगी होने से उसी में करणत्व मानने की आपत्ति आएगी, क्योंकि करण का लक्षण है कि यदि वही उपलब्धि साधनम वृत्ति ही अन्यद्वा तस्यैव कर्णत्व न कर्णत्वम संज्ञा मात्रे विवाद इति कर्णानाम व्यापित्व कल्पना निरर्थिका। कहते यदेव उपलब्धि साधनम, जो उपलब्धि का साधन है, चाहे वो वृत्ति हो या अन्यत यानी वृत्तिमान हो, तस्यैव नह कर्णत्वम, नह यानि अस्माकम मते, नह ये अस्माकम के स्थान पर न सादेश है अनुवादेश में। हाँ, तो तस्यैव यानि जो उपलब्धि का साधन है उसी में कर्णत्व हमें अभिष्ट है, हम उसी को करण कहते हैं। तस्यैव न कर्णत्वम अभिष्टम, ऐसे ऊपर से लगा दीजिए। तो फिर खाली क्या हुआ, संज्ञा मात्र विवाद, हम रूपादि ज्ञान में साक्षात सहयोग करने वाले को ही इंद्रिय कह रहे हैं, आप उसको इंद्रिय की वृत्ति कह रहे हैं। तो ये नाम में ही अंतर हुआ, लेकिन कर्णत्व तो उसी में रहेगा जो उपलब्धि का साक्षात साधन बनेगा। तो नाम संज्ञा मात्रे विवाद, तो इति कर्णानाम व्यापित्व कल्पना निरर्थिका, इस प्रकार इंद्रियों में व्यापकत्व की जो सांख्यों की कल्पना है, इंद्रिया व्यापक है करके, यह कल्पना व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है। तस्मात् सूक्ष्माः परिछिन्नाश्च प्राणा इति अध्यवस्याम। तो तस्मात् यानि इंद्रिया सर्वगत सिद्ध नहीं हुई, इंद्रियों को सर्वगत मानने से दोष है, इंद्रियों में विभुत्व स्वीकार करना सदोष होने से इंद्रिया अणु है, और अणु का अर्थ है सूक्ष्म और परिछिन्न है, और सूक्ष्म का अर्थ है अनुद्भूत रूप स्पर्श है, और परिछिन्न का अर्थ है अल्प है, सर्वगत नहीं। सूक्ष्मा परिछिन्नाश्च प्राणा इति अध्यवस्याम यानी निश्चिनुम, अध्यवस्याम का अर्थ होगा निश्चिनुम, ऐसा हम निश्चय करते हैं। अधि और अव उपसर्ग पूर्वक सो अंतकर्मणि धातु सा, धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन है अध्यवस्याम, दिवादिगण की धातु है, तो अर्थ होता है निश्चय, अध्यवसाय करते हैं हम, अध्यवसाय करते हैं निश्चय को। अधि और औपसर्गपूर्वक सो अंतकर्मणी धातु निश्चय अर्थक होता है, इसलिए अध्यवस्याम यानी निर्णयम कूर्म, ऐसा हम निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं। एक वाक्य टीका में है, आनंत्य श्रुते उपासनार्थत्वात् नोत्क्रांत्यादि श्रुतीनाम तया विरोध इति सिद्धम्। जो इंद्रियों में अनंतत्व बताने वाली श्रुति है, प्राणा सर्वे अनंता, ये श्रुति है ना, वह उपासना के लिए है। जैसे देवताओं को कहा जाता है अमर है, तो सापेक्ष अमरत्व उनमें है, ऐसे इंद्रियों में भी सापेक्ष अनंतत्व होने से उनको यानी अविनाशित्व होने से अनंत कहा जाता है, और वो उपासना अनंतत्व दृष्टि से उपासना के लिए वह प्राणा सर्वे अनंता ये श्रुति आती है। तो ये कह रहे हैं अनंत्य श्रुते यानी प्राणों में अनंत्य बोधक श्रुति, अनंतत्व बोधक श्रुति, अनंतत्व दृष्टि से प्राणों की उपासना के लिए होने से उत्क्रांत्यादि श्रुति का अनंत्य श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है। इस प्रकार दो श्रुति हो गई ना यहाँ लिंग शरीर विषयक, लिंग शरीर का एक देश जो प्राण, और उसे उन प्राणों को एक श्रुति कह रही है कि अनंत है, और अनंत का अर्थ है अपरिछिन्न है, और दूसरी श्रुति कह रही है कि प्राणों की उत्क्रांति होती है, गति होती है, आगति होती है। अनंत शब्दित अपरिछिन्न यदि प्राणों को मानेंगे तो फिर उत्क्रांत्यादि सिद्ध नहीं होगा, तो उन श्रुतियों का आपस में विरोध है, परस्पर विरुद्ध अर्थ को बता रही है। एक श्रुति अनंतत्व बता करके उत्क्रांत्यादि असंभव बता रही है, और एक श्रुति उत्क्रांत्यादि बता रही है, इसलिए विरोध प्रतीत हो रहा। तो श्रुति भी हमारे तरह सांख्यादि का कथन है, तो हमारे मत में जिस दोष के कारण हमारे मत को आप तत्व जिज्ञासुओं के लिए अनुपादेय बताते हो, वही दोष आपके मत में भी है। आपकी श्रुति कह रही है कि इंद्रिया अनंत है यानी अपरिछिन्न है, और अपरिछिन्नत्व से विरोधी फिर इंद्रियों में उत्क्रांति गत्यागति भी बता रही है, तो इसलिए आपका औपनिषद मत भी परस्पर विरोधी होने के कारण, विरोधी वचन ग्रस्त होने के कारण तत्व जिज्ञासुओं के लिए अनुपादय है। और यदि स्थाली पुलाक न्याय से एक स्थान पर भी पूर्वा पर विरोध सिद्ध हो जाए तो सारा का सारा औपनिषद मत ही अनुपादेय सिद्ध होगा। इसलिए जो समन्वय बताया गया है वह अनुचित है ब्रह्म में अद्वैत में, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी यहां पर थे। लेकिन सिद्धांतियों ने कहा अनंत्य श्रुते हे उपासनार्थत्वात्, कहते अनंत्य श्रुति जो है प्राणा सर्वे अनंता इत्याकारी का, वह प्राणों में अपरिछिन्नत्व रूप परिमाण बताने के लिए नहीं है, किंतु उपासना बताने के लिए है। उसका उद्देश्य प्राणों के परिमाण का ज्ञापन नहीं है, अपितु उपासना है, उपासना का प्रतिपादन कर रही हो। और इंद्रिया तो परिच्छिन्न नहीं है, उत्क्रांति आदि का प्रतिपादन इंद्रियों के करके श्रुति अर्थात उन्हें परिच्छिन्न बता रही है। इसलिए कहा कि अनंत्य श्रुते हे उपासनार्थत्वात् न उत्क्रांत्यादि श्रुति नाम तया विरोध, अनंत्य श्रुति के साथ उत्क्रांत्यादि श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार ये विरोध परिहार हुआ। सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इंद्रिय विषयक श्रुतियों का जो आपाततः प्रतीयमान विरोध, उसका परिहार इन तीन अधिकरणों के द्वारा हुआ। अब मुख्य प्राण के विषय में चतुर्थ अधिकरण आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग 9 तारीख से करेंगे।